Jofridor Akkadotir. Państwo dobrze znają Care for Me, Care for You, a może być i Care for Me akurat w tym wypadku, ale w innej wersji, bo ta wersja razem z kilkoma innymi utworami została wydana w zeszłym roku na maxi singlu Dream On. I nie wiem, jak to się stało, jak to mówi Piotrek Baron, zza kanapy zakurzony album wyjął. No i troszeczkę też tutaj tak będzie z JFDR, że zakurzony album, no może nie za kanapę, ale za biurko, wpadł za biurko, za komputer wpadł po prostu. Jakoś tak się stało. A tam przepiękne, takie delikatne i można by powiedzieć rzeczywiście, że deszczem pachnące wersje bardzo dobrze już nam znanych utworów JFDR. Swoją drogą nie wiem, czy państwo wiedzą, że na Islandii są dwie rzeczy, które nie istnieją na Islandii. Jedna to są komary. Pająków też jakoś mało, natomiast komarów nie ma. A druga rzecz, na Islandii nie ma piorunów. A to ciekawostka geograficzna. Tearing me open, thank you for every tear, every tear. Thank you for making me fragile, for taking the love and hiding that spot in me, pulling me, spreading me further and closer and wider. think too hard, I forget it all. I forget what I'm missing, babe. I've an open gut, I've given all, and I think I'm running dry. What am I missing, babe? What am I missing? What am I? What am I missing, babe? What am I missing? What am I missing? JFDR prosto z Islandii z maxi singla Dream On wydanego w zeszłym roku. A jeżeli chodzi o pioruny, to wrócę na momencik do tych piorunów. Tak, bo to jest naprawdę tak jest, że na Islandii tych piorunów prawie w ogóle nie było. Natomiast zaczęły się pojawiać i to dosyć mocno w 2019 roku. W 2019, tak, dobrze mówię. Natomiast wcześniej nie było piorunów na Islandii. To niesamowite zresztą. Islandia, która jest prawie płaska, no prawie, i to wszystko jest tak, prawie nie ma piorunów, prawie płaska i prawie nie ma drzew. Jeżeli państwo nigdy nie byli na Islandii, to ja ciepło tam zapraszam, bo tam w lecie jest nawet całkiem, całkiem ciepło. There's a thread, you have a light to my I'm following my eyes. like falling stars. Careful not to fall apart. Bright flowers in the dark. Remind myself of who I was. Dried rain covered my face. Walking branches meet my gaze. Walking branches meet my gaze. Shine behind the burst. Time has turned our dreams to dust. Time has turned. As I've wandered off astray, remind myself of who I was. Gratefully behind the past, sun is bo przed momentem zabłysło. Ciekawe. O, weszło. 2-3 kilometry? Mniej więcej tyle jest w tej chwili. W takiej odległości jest w tej chwili burza od Myśliwieckiej. Ale pięknie. Islandia i jeszcze burza za oknem. To i wiosna, już naprawdę chyba wiosna do nas w końcu dotarła. JFDR za nami, czyli Jofridu Rakadotir. A teraz przechodzimy do muzyki oj przepięknej. Wchodzimy głębiej. Tak naprawdę teraz możemy się już zgubić na Islandii. Można schować telefon do kieszeni, patrzeć w ciemność. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że państwo na czarnej plaży w tej chwili siedzą. Przepięknej czarnej plaży i woda dookoła rozbija się o czarną plażę. Jeżeli państwo nie byli, nie widzieli, proszę wejść w internet i sprawdzić. Albo na Diamentowej. Ale to w ciągu dnia piękniej widać. Kjartan Sveinsson, czyli Kjartan Kjari Sveinsson. I do jego muzyki w tej chwili sięgamy. To jest były muzyk Siguros, co będzie zdecydowanie słychać. Thank you. Kjartan Kjari Sveinsson, były muzyk Sigur Rós. Oj, przepiękne granie, to z trzech, z dwóch tak naprawdę mini albumów, można by powiedzieć, chociaż jeden z nich to był zdecydowanie singiel wydany w zeszłym roku, Vulcano, taki nosił tytuł. Idealnie Kjartan się wstrzelił, powinien był w tym roku wydać ten singiel, a drugi to The Last Farm. I tam przepiękne kompozycje w ilości pięciu i każda z nich nosi kolejny po prostu numer, The Last Farm. Przechodzimy do kolejnego artysty z Islandii i tu Państwo już się mogą domyślać z opisu, który był na przeczytanej weterze, że sięgamy po muzykę Alexa Somersa, który w końcu wydał swój debiutancki, tylko i wyłącznie jego album bez Jonsiego. Alex Somers Siblings, a tak naprawdę dwa albumy, bo Siblings 1 i Siblings 2, oba ukazały się w tym roku i z obu dzisiaj zabieram Państwa w podróż. Zdecydowanie po Islandii i idę oglądać pioruny zza okna. Thank you. Looking After. Wcześniej Sooner, Deathbed i Weeping Willow. Alex Somers z przepięknych dwóch albumów i to niesamowite teraz tak powiedzieć po tylu latach, które spędził przecież na Islandii. Amerykański muzyk od 20 lat ponad na Islandii. Debiutanckie albumy, solowe debiutanckie Alexa Somersa, Siblings, jedynka i dwójka. Wracamy do muzyki Jeff D.R., Instant Patience, ale w wersji na smyki. W wersji na smyki, ależ to pięknie grało Instant Patience i JFDR. Taka nasza podróż na Islandii dzisiaj zakończona i byliśmy w Londynie, byliśmy i w Kolonii, byliśmy i w Nowym Jorku, byliśmy przez prawie całą godzinę. CSM 703 wydanie, Kasia First-Wojtkowska za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy Państwu spokojnej nocy, dnia pięknego i przemiłego tygodnia. A żegnamy się, o, oczywiście, Sasha Ring, aparat Laminar Flow. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz, o!